I wouldn't open that closet if I were you. Du lyssnar på eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Med Raise Fist här på Pirate Rock 95,4. Och jag har årets första 2015 band. Härligt. Det visste du inte. Wow. Nej, det blir premiäråket för i år. Oh, bra ja, val. De invigdes till White Limo. Vilka är ni från mitt vänster? Det är Nisse Lindberg här. Jesper Svensson. Andreas Larsson. Oliver Gonzalez. Du hänger med trots att du har några hörlurar. Ja, det ska nog gå det här med. Ja, och prata i micken när du ska vara med. Jajamän. Ja, gött. Nej, vi har ju fått ring på sin helvete, hör du. Det är ju firmafester och sånt, så då fick vi sälja en, fick vi sälja en mikrofon och en vad heter det, uppsättning hörlurar. Ja. White Limo, vilka är ni? Var kommer ni från egentligen, Nisse? Vill du ta den där? Oh, alltså... Nu är vi ju från Göteborg, så att säga. Alla bor i Göteborg. Jag är ju ursprungligen från Uddevalla. Okej. Okay. Har lite släkt i Kungälvstrakten också. Ja, härligt, härligt. Ja, men Uddevalla, det är ju ett okej det också. Eller? Ja. Ni som är från Göteborg, vad tycker ni om det? Ja, jag är från Trollhättan från början. Jaha, okej. Okay. Är det någon som faktiskt är från Göteborg som ni påstår att ni är? Ja, nästan Partille är från. Ja, okej. Okay. Det är väl närmast Göteborg i alla fall. Close enough. Jag är från Herrljunga, det är verkligen minsta stället man kan tänka sig. Ja, men det känner man ju till. Man åker fyr med tåg ibland. Ja. Det är typ det. Så dricker man cider därifrån. Det känner man igen av helt fel anledning. Ja, precis. White Limo, lite vad ni ska... Ni har ju rätt mycket i pipen på gång här. Ni har ju besökt en annan radiostation häromdagen och en liten ny singel och sånt på gång. Va? Men jag tänkte vi... kommer väl in på det, men man ska beskriva White Limo och musik. Jag vet att det är en förbjuden fråga. Nej, egentligen. Jättebra fråga. Men hur skulle ni vilja beskriva White Limo? Alltså, jag tyckte du gjorde så jävla bra, Andreas, på Sveriges Radio. Ja, det är okej att säga så. Vi går under dem här. Jajamän. Explosiv, stor, färgsprakande arenarock. Det kan inte bli att det blir. Nej, men det kan jag påstå. Det var en av era låtar som började så jäkla gött. Och det, jag vet inte om ni själva tänker på det eller sånt där. Det kanske bara sker av sig själv. Men det känns lite när jag lyssnar på White Limo, så börjar han där nere och avslutar där uppe. Det är som en pil rätt upp. Är det någonting man har haft i åtanke när man skriver? Oh ja, självklart. Dynamik. Och närmare micken där. Uppbyggnad av låtar. Ja. Det är väldigt viktigt för oss. Ja, det känns liksom som man lägger på det och så lägger man på det och så lägger man på det och så lägger man på det och så står man jävla och till slut åker peruken av liksom. Ja, exakt. Och sitter slipsen på pannan. Precis. Jag tänkte att vi ska faktiskt göra så att vi rullar iväg första låten, Winter Rain. Är det någon som skulle liksom säga någonting om den låten? Finns det någon... historia, så, såklart. Självklart finns det det. Ja. Som så många låtar förut så handlar den här om kärlek. En underbar kärlekslåt. Det är så. Är det en specifik tjej eller ett kärlek? Ja, det var det. Det har ändrats under tiden. Vem är det som sjunger? Det har inte ens fråga. Det är Nisse. Det är Nisse. Det är jag. Och sen så får jag ju lite backning av herrarna här såklart. Ja, skönt. White Limo, jag tänker ju alltid lite på Foo Fighters när jag ser det. Men det är ingenting som det kommer därifrån, eller? Jo, vi älskar Foo Fighters. Det är så, det är en stor inspirationskälla. Oh ja, absolut. Gött, vi gör så här, vi dönar på Winter Rain och så ska jag faktiskt hålla vad jag lovar och sätta på lite kaffe, det har jag tänkt mig. Du lyssnar på Pirate Rock 95,4 och du fick precis serverat Winter Rain på ett silverfat av killarna själva i White Limo som är på plats i studion. Det är inte helt dumt, alltså tänk om man kan ha in alla artister som alltid. Då kan jag få en liten anekdot om varenda låt. Så, Mr. James, what do you say about Enter Sandman? Is it a good song? Well, it's about a song about sleeping. Yeah. Oh yeah. Ni hade en spelning på Sticky Fingers ganska nyligen. Jajamän. Ja, det är liksom, hur kändes det? Ja, det var jävligt kul alltså. Ja, det var väl lite av en release-fest, kan man väl säga. Det var lite av en release. Ja, för oss var det en release på scen, men nästa spelning på Sticky är release-gigget. Ah, förlåt. 14 mars. 14 mars. Då kommer det smälla rejält. Okej, och det är uppe, nere, va? uppe? Ja, mellanvåningen nere blir det. Ja, ja, men det blir just det, markplan. Ja, just det. Ja, jag, men jag är så kort, ja, jag är så kort så allt är övervåningen för mig. ni får lite förståelse. Ja, det var det. Nej, men det är en del som ligger i pipen, vad jag förstår det som. Förutom releasefesten så är det väl fortsatt arbete på albumet. Ja, precis. Vi har ju precis släppt första singeln från albumet som med Border. Med Border. Men alltid klappat och klart och så inför den releasen, eller? Ja. Jajamän. Det kommer en andra singel till och med 9 februari. Det gör det. Från EPN. Och sen kommer EPN 23 februari. Alltså, ni är inga musiker. Ni är alldeles för organiserade. Vad är det? Ja, vi tror att det kommer. Ja, precis. Det är, alltså, jag har själv varit ute och spelat. Har du min bas? Nej, jag trodde du skulle ta den. Ja, men det kan hända fortfarande. Ja, det är så klart. Har ni någon sån i band? Vem är slarvigast när ni är ute och lira? och du spelar? Jag spelar bas, just. Ja, du spelar bas. Just det som händer där. Jag har till och med, inte med detta bandet som tur är, men med ett annat gammalt punkband, till och med glömt båda mina basar när vi åkte iväg och spelade. Ja, men... Så vi fick efterlysa en bas på stället på scen, och en liten tjej sa att hon hade en bas hemma som hon gärna kunde låna ut. Så åkte vi hem till henne och hämtade den, och det var en sån juniorbas. Alltså, och jag är, nu är det radio så ni ser inte mig, jag är typ 1,94 lång och väger över 120 kilo. Och jag fick spela på en juniorbas, och jag spelade hardcore, och det är så jävligt roligt. Ja, det kan jag tänka. Men fick du ens ut i ljud? Liksom, alltså jag körde distbilalen på max, och så dönade vi iväg. Som tyvärr spelar vi snabb hardcore just boing, då. Boing, boing. Som att ha en ukulele. Det kändes ungefär så. Ja. Det var svårt att rocka loss, kan jag säga. Den spelningen var lite avig. På tal om spelningar, bästa spelningen hittills. För... West Pride var bra. Ja, det var riktigt bra. West Pride var kul. Ja, alltså. Jättekul. Ja, det är fan. Men det låter stort också. Ja, det var stort. Det var ju på Bältespännarparken. Ja. Stora tältet. Liksom. Jävla nice. Mm. Fan, sicken. Om man vill hitta er på internet och lite sånt, vad hittar man er lättast då? www.whitelimo.se. Jaha, okej. Alltså jag känner mig lite ringrostig så här, det första bandet, va? Så här idiotfråga, va? Ja, jo, det är sant, jag ställde den här frågan. Det är helt korrekt uppfattat. Det hade varit jävligt kul att ha er här. Vi ska dra iväg Daylight, en annan av era nya singlar. Och jag är inte riktigt klar med er än, så att ni får hänga kvar en liten stund till. White Limo, alltså på besök här i Pyro Rock-studion, och de är först ut här i 2015. Det är för jävla gött att ha er här. Du får Daylight med White Limo. Här var vi tillbaka i studion, och jag hade nästan glömt av våran lilla utmaning som vi brukar ha. Jag brukar ju få lotta med Sofia eller Stefan, och jag lyckas undvika detta typ ett halvårs tid. Men nu åker jag fan med på det. Vi ska spela, vad heter den? Shock någonting. Shock Lightning. Reaction, lightning. Lightning reaction. Ja. Och det är sån med elstötar och grejer. Ni får ta varsin lapp, gubbar, här. Okay. Den som får krysset eller strecket på sin. Man får utmana mig, alltså. Oh, shit. Hoppas Jesper. Ja, det du vet det, eller? Jag klarar mig. Jajamän. Vem får domen? Vem var det? Jesper Svensson. Det var du. Kan någon hjälpa mig att filma här bara? Och så vi tände taket där borta kanske. Det blir Byresten som får spela. Gammelgubben. Sämst reaktionsförmåga av dem alla. Då ska vi se här. Då plockar vi fram det här aset. Och de vägrar ju tro på mig, mina kollegor, va? Jag råkar lämna den på extreme shock ett tag. Så, men nu står den på normal shock här. Vi har alltså den här jädra mojängen då, va? Två stycken där. Tar du den där? Så jag tar den. Den kan du ta där. Ja, visst. Och den kommer ju spela en helt en musik. Mm. Och så blinkar den. Ja. När den slocknar så ska du trycka fort som fan. Annars kommer det ont. Ja, du känner om du förlorar. Ja. Trycker du för snabbt? Så känner du om du förlorar. Trycker du för långsamt så känner du om du förlorar. Nej, fuck it. Du tryckte. Ja, misstag. Så länge kör det. Nej, vi kör riktigt. Nu jävlar. Ja, fy fan, det var inte alls skönt, kan jag säga. Nej, jag är nervös alltså. Jag visste det! Det är därför jag inte vill lira den jävla skiten. Ja, då, fast jag fick känna på det innan. Jag råkade hålla inne i knappen. White Limo, tack så fan för att ni var här. Tack så mycket. Ha det så gött och så ses vi snart igen. Det gör vi. It's real rock and roll on 95.4.